εμφανείς σαν να μην πέρασε ο καιρός. Ίσως ακόμα μ' αγαπάς κι όσο μακριά μου κι αν γυρνάς, ο χωρισμός είναι πικρός. Ξεχάσεις πως μπορείς. Κάτι μου λέει πως θα αφήσω ποια γωνιά της γης κι αν ζεις, πως μ' αγαπάς θα θυμηθείς.